الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلكم خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. ورا تجويد خالدو بكي خيال ساتي قول عطا دستان قول وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بس فريد فاني ودري دي وقف جيوكو تا ویلتا دوبارہ راتی ضرورت نشترے من ورق الجنہ. بس بیا مکی وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة دوبارہ کی بیا کلے تلاوت روان کے لازمے عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وقف كي الشيطان ده تقول بيا دوبارا إن الشيطان ده دوبارا روالي إن الشيطان لكما عدو مبين. بيا مكي قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ستعلينا صابرين رواني وأول بحموشي تكراتي ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا وسورة قال بسي جدوه وليا بسنده بيابا اهبطوا دارت في هذا بيابا فتاتين كالفكار والبيت بعضكم لبعض عدو لبعض ديكي با هلنا نكيه دكا مرحي رشتا حرف خرقيرا غلي رجع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متاع إلى حين دبت هنا بريدة النجيه ما في. قال فيها تحيون وفيها تموتون سادمون ختام تموتون ده سبوجة فيها تموتون ومنها تخرجون ومنها بنريح ومنها تخرجون بس بس دا سورة الأعراف دي أتم سفارة دا آيات نمبر 22 نانمی سبق خلاصہ دادا سبح فرمشے و صفاتے ہو چی آدم علیہ السلام اور آغا بی بی ہوا ابئی اگی آغا بوتے ہو خورو داغے پا وجہ باندی دا جنت نارا باہر کلیتو اور دیو تا آغا عورتو نا کارتو اللہ رب العزت چکلا دیو تا امر نهی کری و چی دابا نکوری دیو اغا بوتی او کنو و کفری تی لری کلی چوی نو دیو شروع شو پزان بندی اغا جنتی پانی اچولی اللہ رب العزت ور دو برمائن چی ما تاسو تنوی لگی دا دشمن تازو کار لینا شیطان نو چی کل دیو دنیا تراغل نو دیو دیو ربنا ظلمنا لا منگا کمی کلی لی فلزان باندې مو فلزان باندې ظلم کړی دی کته مون ته مغفرت ونه کړي په مونږ باندې رحم ونه کړي نو مونږ به د تاوانیانو نه شو نو دې وجې نه مونږ تا ته زاري کوو چې ته مونږ معاف کا الله رب العزت ورته وفرمایل چې اوځئ ځئ بعضې ستاسو نه د بعضې دپاره به دشمنان وي او ستاسو دپاره په دې دنیا کې لږ غوندې ټیم اوسېدل به وي او بیا به اغا وقت مقرر راجی بیا با دو دنیا نسل لی اغیر و دداو فرمائی چی پدی کی تاسو جوندی کی گئی پدی کی بمرا کی گئی یعنی تی دائش پا پکی کی گئی مرگونا و پکی و بیا برا دیر ناپورتا کی گئی دادنا نمی سبق خلا سوا فد اللہ ما بی غرور نراکس کو دیدوان لرا پدو کی سرا فدللهما ارزوانه قد دوانو لرا بی غرور پدوشی سرام فلما ذاق الشجرة هر کلچ و سکل دیو آغابو دی لرا بدت لهما نفکارشو دی دوانو دفارا سو آتو هما آغا عورتون دل دوانو وطفقا یخصفانی او شروع شروع چی اچولی اجختولی علیه ما بقل زان باندی من ورق الجنه اغفانی دا جنت هر قسم اغفانی بی اغی جمع تعالی باز نلی بکر و ناداهما آوازو کد دوانو تا ربهما اغا رب دا دوانو علم انهاکما ایا منگتا تتنوی منکری انسلکم الشجره دا دیونی نا تاسو دوارا کمانا کلیشی وی دا تاسو سچنو کو واقل لکما اویر مونگا تاسو دوانو تا ان الشیطان تبی شکا دا شیطان لکما تاسو دا دوانو دا پر آدم مبین اغا شیط دشمن مخکارا دے برو مونگا ویدیو چی دیو تا اما نهی شو چی دابا نمی دیگی گئی دی بودی تا دا دیو نا خبر یه رشوا یا دا چی دیوی چی دا لش وفقتی وی نا دا تحریمی ندا نو چې کله د هغې نه رابهر شو علما کرام به بحث کوي چې د دیو نه هغه اعزازي لباس لرې شو یا هغه جنتي لباس نوراني لباس هغه دې لرې کړی شو او بعضې عالمان وایي چې نه هغه کپري دې لرې کړی شي او دا خو صحیح نه دی چې ښځه او خاون نور څوک نه وو ښځه د خپل خاون بدن ټول لیدلی شي ثبات نشته دی او خاون د ښځې ټول بدن کتلی شي لکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما او نبی علیه السلام د یو لومي نه غسل کړی دی او علماء کرام اغا نور بحث کوي سا عالمان وایي چې دیو دا بدن چې ښکاره شو لکه مدل وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه شروع شو چې په خپل ځان باندې هغه جنتي پاڼې اچولې نو دا ولې چې کپړې دې نوې لرې کړی شوي نو دا پاڼې ولې په ځان باندې اچولې اخو هغه جنتي لباس چې لرې کړی شو علما کرام جواب کوي چې دا کمال د حیا دی کامل حیادار هغه دی چې ځان نه ورله هم حیا ورځي هغه نه د ځان نه هم حیا ورځي لکه مثال وروجې ماشوم دی ماشوم هغه هسې پر جوب نه اغوندي ګرځي نو چې کله دې کاره لمن پورته کړي هغه به زر بېرته ښکته کوي څه به ښکاره کړي هغه به زر ځان بېرته پټوي ولې هغه دا مسله طبعي ده کنا هغه ماشوم ته څه پته ده چې دننه څه بلا پرته ده چې دا ورته ګوري نو هغه دا د مسلمان یو طبعي مسله ده فطرتي مسله ده چې هغه ځان ښکاره کول نه غواړي دا انتهایی حیا ده طبعي مزاج ده چې هغه په دې باندې خفه کیږي لکه وګوره یو سړی دی هغه کپړې اغوندي او شریکې له کار لځي بایي کپړې باندي پین شیټ براوړی بنتلونی براوړی نو که دا بدلون واونې دا به ډېرته لمن کته کته کوي غریب پسې لمن چرته ده کله به لاس شاته نیسي کله یو څه کله بل څه ځکه چې حیادار دی هغه دا کار چرته کړی نه دی نو دې وجې نه انتهایی د حیا کمال و ده چې هغې په ځان باندې هغه پاڼې راچېلې او اشرف علی ثانوی رحمه الله هغه لیکي چې لباس دې لرې شوی نه و ولې بلکې دا عقل د شجر دا نزع د لباس تا یعنی هغه بوټی وخوړو نو هغې سبب دا جوړ شو چې هغې ته به لباس ایستل لرې کول غوښته څنګه لکه دا اثار طبعي دی یو سړی روټۍ وخوري نو چې روټۍ دې وخوړه نو هغې سره به څه کېږي هغه به بیا وباسل غواړي هغه خو دننه شروع کېږي نه چې مستودا د ورسه جمع کېږي او بس مندوبت دی نو نه نه هغه بیا وباسل غواړي هغې نه فضلجات جوړ شي نو د هغې دپاره هغه چې کله سړی دری کړي نو هغې دپاره به خامخه کپړه لرې کړي پرتوک به وباسي نو اله به دا کېږي که دغه نه نو هر څه به لړلي لکه وګوره لیونو ته بعد یې ماشومانو ته وګوره چې کپړه نه لرې کوي که نه نو چې دیو دا خوراک وکړو نو دا سبب دا جوړ شو چې کپړه ایستل ورله پکار وو ځکه چې هغه فضلجات هغه لرې کول وو او دا خو څه عیب نه دی هغه که بادشاه دی او که گدا دی که مالدار دی که غریب دی که هر یو دی هغه چې کله دې حمام ته نه وځي نو هغه دا هر څه بس وغیره وغیره تاسو په خپله به پوهېږئ او بده به ټینګ شي خو یو سړی تصور کوي ځان پوتې صاحبوي په دغه وخت کې دې خپل ځان ته سوچ وکړي او بیا خاص کر که چېرته خراب وي لکه ته به له چا سوچ وکړي لکه ما لا کار وکړو دا وکړو دا وکړو هلتې لږ نفرین کې ځان ته سوچ وکړه دې څومره بلا دې وکړه څه دې وکړه بهر دومره خبرې کې دغه وخت کې ځان ته سوچ وکړه چې ما دا څه څه وکړو او بهر څه خبرې کومه په دغه وخت کې ځان ته سوچ وکړه نو دا عقل د شجر دا ونه کیو خوان دین بیا کپڑے لری کول پکارو نو د قواجا دا دې ځوانو ته دا کپڑے استن دا لری کول دا سبب جوړ شو سوا دا واجب فراکی وکم یا ظالمان ذکر کړی چې دې ځوانو ته دا ورڅونه کار کوي یعنی د دین امر کې چې ته جما نه ورکړي خو چې کله دا بوټي وګوره دنیا ته راغلل نو بیا هغه دا اسباب جوړ شو چې اورچونه ورته ښکاره دي او بل سره جما شروع کړه لکه مزدلفه دې مې راشي نو فرمای فد الله ما بغرور راکو سره ځوانو لرا په دوکا باندې فلما ذاق الشجرة هر کل چیو پڑا دے دوانو تیونی لرا بدت لهما نو کرشو دے دوانو تا سو آتو هما وشرنگاو ند دے دوانو ورسو ند دے دوانو وطفقا یخصفانی اشروشو چا جولے علیهما میور کل جلنا فزن بندی اغفانی دا جنت وناداهما اواز کو دے دوانو تا دلناهما ولا ذکر کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه معنی کوي رازور نه کړن وناداهما اواز کو دے دوانو تا ربهما امرت دے دوانو الم انحكما ايمات سنوه من غريان تلكم الشجر الذي وينا وَقُلْ لَكُمَا أَوْلَوْلِي لِتَاسُتَاتِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ بِشَكَ لَا شَيْطَانُ اسْتَاسُ دَ فَرَ دُشْمَنْ خَارَ دَي شیطان دا غور جتا بربن کی زکا لکا زمان ستا آغا نیو نکا آغینے آغا کبری لری کیری نو ما تاورتا سکار وغا دا غوری چیز انسان بربند کما اما اول نمبر کوشش دائی آدم علیہ السلام چی کل دنیا تر آگے نستو ایسو کوئی چی بری دا دعای وکرا چی نبی علیہ السلام تا توسیلے کی پیش کو موضا غفا و جبان جی مونتا دا معافی وکنا نا دا خبر نوا چی اللہ ذکر لقرآن کی بس اخوا بسی نور مزا اللہ فرمائی ربنا دیو دا خبر وکرا ربنا ایزم غربا دا دعای وکتنام ظلمنا چی مونگا پا فرزان باندی ظلم کرے دے مونگا ظلم کرے دے پا انفسنا پا فرزانو نو باندی و ایلم تغفر لنا او کچری تمونتا مغفرت ونکی بخنا ونکی و ترحمنا او پا مومند رحم ونکی لنكونن من الخاسرين نخاما خشوبا منغا دتوانيانو نام يعني قطره جدا دوم رغطا گنانوا سنگا غطا گنانوا دل دوانون پا قرزان ظلم کرے رئے بیاوئے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا او منغا بخانو چه کدا معمولی گناوئے نجیو بدا خبرکا ولے ننا جواب وارا مثال وارا لکر سرے دے اغا منزل دی پابندی سارا تکبیر اللہ تینا قضا کی گا غنکا تکبیر اللہ پوت شی نو آغا افسوس کئی اوف افسوس زمانا تکبیر اللہ پوت شو خفی پاگی پسی او یو سرے دے آغا زنگی دے پوت دے رمانزا پاکوان نورزی آغا تا پروان نکئی منزونو پروان نشتا دے نو آدم علیہ السلام تا دا معمولی ہونتی غزی دا دیر آغا تاکارے دلا آدم علیہ السلام دعا او مختلا فکدا کماو تا یو غلطیو کو بیا دیری ماتین وارو توبا و باسو فا نعمت آن اللہ والی غبیر تا نرکی اگنا با مواب شو فا نعمت نواپس کی گی تو آدم علیہ السلام و سلام دا جنت نرویت و حوا بی اللہ رب العزت فرمائی قال بیتو مورتوی خوشی بعضو کم بالی ساسو لبعضین دا بازی دا پارا عدون اغا دشمنان بئی دچا دشمنینی دچا جگری معمولی معمولی خبر باندی ولکن فی الارض او استاس دا پارا پزمکا کی مستقر اغا زید قرارین و متاعون الائین او اغا سکنا ترگلتی مقرر پونین قال فيها أفرمل وتعالى فيها تهيونا تاسو فديكي جوندكي غي جوند تيروي فديكي تموتونا او تاسو فمراكي غي ومنها تخرجون او دا دين بتاسو روزي دا معنى نشوى موتا كولو تأمر لكي إسا عليه السلام بهم فديكي نانا إسا عليه السلام آغا الله رب العزت فقل حكم سرم چتر لن بطولو دا قيده دا چاغه الله برخه جوله ده قیامت فورز با قیامت علامات چکل شروشی دجال آغا تیم کیو بیارا کزیگی یا بني آدم دبلای تو سوگر ما یا بني آدم اولاد دادم علیہ السلام قد انزلنا وز خطابات روشو اول خطاب بیان دا نعمت دا لباس چو بورا کنا سمر لباس سمر خیطر لباس می در کرے دے قد انزلنا مذاقی سرم مرد گرنے علیکم پتا سباندی نازل کرنے پتا سباندی لباسا اغجانی لباس یواری سو آتی کم چی پتایستا سو عورتنا وریشا او دول دال دا جامون بغیر سرے دیر بدک کاری جامی ماغون دس یو کوتک بک کاری جامع دیر خیستا شیرے او کنور نئی نشادہ کنیسی او سیسی او لالا تاویدی نو جامعه کی سره دیر خیستا کاری او داسی جامعه نو چی اغا تنگلی لکن نبی در سلام پرمائی روح بکاسیاتون عاریاتون دیر خلا جامعه بیا موسی و اغا لغرخ کاری اغا الوی جوور ارسا و بجخ کاری اللہ دیر حموشی زنانه دا بده مسئله کی دیر کمزوری دی زن خیستا کا فرخاون تا زن خیستا کا کمر کی دول سنگار وکا با هر خلق بطوری داشی که ورمائی قد انزلنا بتغیسر مونگا نازل کری دی انزلنا اشخال پیدا کی گی چی نازل کری دی نو کفلو خود آسمان نه نه ولی گی چی دا برن باران دا کفلو گوشو کفلی کتر آگلی نه نه زن پوها کا انزلنا فمانا دا نزول لبزی مانا خدا خلی باز سنگا دا برن دے دا سنگا را غلی دے نو دا لباس دا کم بوٹی نا چی جوڑی گی غالباً بندانا دا کسچے ورطا ہوئی دا غیر نا جوڑی گی نا دا آغی بوٹی تربیت چکی گی نو آغا پا باران سر چی گی دا برا نا باران راشی نو آغا بوٹی غر شی اگر آو بوٹی گی نو دا غیر نا بیا تارو نا جوڑ شی آغی نا بیا کپڑا جوڑا شی نو مراد چی آغا باران تا اشارہ دا چی دا کپڑم تالا پیدا چی گی نو پوڑی دا باران بندی پیدا چی گی ذکو انزلنا مونگا نازل کری علیکم یا انزلنا پمانا دا خلقنا لکا رستوی سور حدید کی وانزلنا الحدید او مونگا پیدا کری دی سو دا پارا وسپنا ندک مانا کتو کی پیرا وراوری دا ناسمان نخو وسپنی نراوری نو پمانا دا پیدا کولو باندی تی پیدا کری دی مونگا ستا دا پارا لباسا اغا لباسا یواری چی پت گئی تو آتی کم اغا خلا ورطنا وریشا او اغدا والدال اغا جامی دا زینت لباس کی لباس اغا پا دو قسم دے یو دے لباس جسمانی او بل دے لباس روحانی نویر اول من لباس اغا لباس جسمانی دے وریشا اغا لباس روحانی ولباس التقوى لا لباس روحاني دي لباس دا پرزگاري لباس دا صالحين ذلك خير دا دير ورده دا دير بهتر ده ولباس جامو امستلو كدري پايني نمبر ایک لباس ايواري سواتيكم وريشا جستا جسم بپتی تب آیا کی او با آیا دا رئی او تب آیا نا کی دوی بوریشا او زینت دا لباس خائسته دا بدانستا دا پارا ریش ریش دا مرغی وزر دوائی چکل مرغی پسی وزری نی نو آبی دیر بدیت کاری نو دا دا غی دا پارا یو خائسته نو دل تا موی تی جانی آمون دا نو دی که با تا خیستخ کاری خوچی لباس پا طریقه دا سنت باندی با طریقه دا پیغمبر باندی ان ناسو بین لباس سمانا حسن و جمال دا انسان پا لباس باندی دی او چې لباس نه وي نو سړی به ډېر بد ښکاري. نو دی وجینا اغا زینت دې د بدن لپاره ولباس التقوا. او درېمه پایدا لباس د پرهیزګارۍ، ولې چې بدن دې ښکاری نو پرهیزګار به نه یې، ته به پرهیزګار نه یې. فدغه جامه باندې ستا پرهیزګاری کېږي، ځکه چې دا لباس چې کمه دی نو دا ستا دپاره حیا ده. ولباس التقوا لباس الحیا لباس العمل، یعنی جامې واغونډه او په هغې باندې بیا عملې صالح کوه. لکه مونږ وایو کنه کپڑا شرط ده، جامې اغوستل هغه شرط دی د بدن لپاره. نو مونږ دا عبادت دی او دا بغیر د کپڑې نه نه کی، کپڑا دي نه نو مونږ دي نه کیږي. دے وجنا ہوئی چی و لباس التقوى او لباس دبر ازگاری لباس دسارینو ذالک خیر دا دیر وندے ذالک من آیات اللہ دا دے دنیمتنو دا اللہ نا سم رخیصت نعمت دے خیصت کپڑی را کری دیا ہون دیئے لعنہم یذکرون دے دا پارجتا سو پندو نسیت واق لے بیا فداللہما بغرور را خسوا دے دوانو لرا پدو کیسا فلما ذاق الشجرة هر کله چې دوی وسکره ونی لرا بدت لهما نو کار چې دوی دوانو تاسو آتوهما عورتون لدی دوانو وتوفیقا او شروع شد صفانی چې دختولی علیهما پخپل ځانونو باندې من الجنة هغه فانی د جنت وناداهما آواز وکړو دی دوانو تا ربهما رب دی دوانو الم انهاكما ايتا سنو ايمان اكلشي عن تلكما الشجرة دا دي ولنا وقل لكما او نو الاشري تاسو دوانو تا ان الشيطان جلس كتتان لكما استاسو دا دوانو دا پر عدو مبين او دشمن دخارا قالا نؤول دي دوانو ربنا ايزا مبربا ظلمنا مبقل زان باندي ظلم قرل انفسنا فقل زاننا باندي وإن لم تغفر لنا أو فتمنت بخنا ولك وترحمنا أو فهم برحم ولك لنكونن من الخاسرين نخام خشبهم لتوانياننا قال بيتو فمرة الله كل شيء زي اي بيتو بعد ساسر لبعض لبعض دفار عدو دشمنان بي ولكم في الأرض أو سالفار دي بزمككي مستقر سلب سيد اليا زيد قراري ومتاع الهين او سكدا تر يو مقرر فوري قال فيها اول وطلع فديكي تايونا تاسو وسي غي وفيها تموتنا فديكي بتاسو مكي غي ومنها تخرجون ذلين بتاسو رعو زي يا بني آدم اي بني آدمو قد انزلنا اے اولاد دادما فتغسرا موکیدا کری علیکم تاسو دپارا لباسا اغا لباس واری سو آتکم چی پتائی تاسو اغا فلاورا تنا وریشا او دولدان ولباس التقوی اغا لباس دپرزاری ذالک خیر دا دیر ورده ذالک من آیات اللہ دا نعمتون دا اللہ ندی لعلهم یذکرون نیر پردتا سو پندو نزیحت و اقلی